Quanto vento? Mi sto. Tack Herre för en ny dag tillsammans med dig. Att vi får vakna upp till din dag. Att idag är din dag, Herrens dag. Och att vi får ha gemenskap med dig. Ja. Att du har bjudit in oss till gemenskap Jesus, med dig. Att vi får träda rakt in i det allra heligaste, Herre. Att vi får lära känna dig som du verkligen är. Tack för den helige ande som har kommit och förblir över oss, bor i oss, vägleder oss, undervisar oss, leder oss. Jag tackar dig för att du formar oss att bli lika dig. Så här jag ger dig fullt och fritt tillträde till våra hjärta nu. Där du opererar enskilt i var och en av oss. Och där du talar inte bara genom orden som jag säger, utan genom ditt ord och genom din ande, som att vi får lyssna på dig framförallt här. Att vi får höra vad du har att säga. Och framförallt att vi får låta det landa i god jord. Att vi får ödmjuka oss inför ditt ord, ödmjuka oss under ditt ord och ta emot det som du har att ge. Att ett frö från dig får bli sått i våra hjärta. Så jag vill signa denna stund här. Glädje, frid, uppenbarelse från himlen. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen. Dagens ämne är bönen och gemenskap med Gud. Välkommen. Och jag har haft en underbar morgon. Varit uppe tidigt och bara umgåtts med Gud och varit med honom och fyllt mig med Guds ord. Och jag är så bubblande på insidan, jag är så förväntansfull hur det som Gud har liksom rört i mitt inre, hur det ska sättas ord på detta. Jag är väldigt förväntansfull över hur det ska, att det finns ord att sätta på detta fantastiska. Så jag är väldigt, väldigt taggad i mitt inre över detta. Är någon som har sett Karate Kid? Nu är ju jag mycket äldre, men det är en gammal film. Som handlar om en mästare som lär sin elev karate. Men han får ju aldrig lära sig karate. I den gamla versionen ska han liksom vaxa bilar, wax on, wax off. Och så visade det sig så småningom att det hade ett syfte. I den nya filmen så ska han plocka upp sin jacka och hänga upp den då. Och så den rörelsen blir då ett karate-move där man ska försvara sig efteråt. Så han lär sig saker utan att förstå riktigt varför han lär sig dem. Men sen när det blir skarpt läge och han blir attackerad så kan han det. Då kan han liksom wax on, wax off. Och lite så kan jag känna med det vi har gjort hittills. Att liksom den här grunden vi har lagt med identitet och vilka vi är och med tro vad det är för något och liksom vad Jesus gjorde, varför han kom, hans syfte och allting. Men nu ska vi liksom, man kanske, allt liksom hänger lite löst. Vi kan en rörelse där. Nu så ska vi in i striden, nu så ska vi ta fram alla de här vapnen och så ska vi bara in i gemenskap med Gud och strida. Kanske inte på det sättet som vi tänker oss en strid, men på ett andligt plan som Paulus framförallt förklarar väldigt, väldigt bra. Bön i gemenskap med Gud. Vi satt igår och lyssnade på Justina i Dagmanna. Och det satt ett antal barn där och pratade med varandra. Och barn, när de vill vara elaka mot andra, så säger de alltid: du får inte komma på mitt kalas. Det är ju liksom ett standard. Det är det värsta straffet man kan få. Det för mitt kalas. Det är det största som finns. Det är världens höjdpunkt. Det är det hela året handlar om. Det är mitt kalas. Du får inte komma dit. Och så var det något barn som sa då att och jag önskar mig det och det och det och det. Och så Justina bland annat, hon var inte välkommen på hans kalas. Då sa hon, jag hade ju tänkt köpa det till dig. Och då får du komma på mitt kalas. Ja, det var det. Nej, du hade en poäng med detta, jag skulle inte bara berätta. Men, ja, men då var liksom, kom det till mig att, ja, men är det inte lite så? Vi är uppvuxna. Vi tänker att vi vill bjuda in Gud till vårt kalas. Vi har vårt liv uppstiltat. Vi har liksom vår dag som vi har planerat ut. Vi har vårt liv som vi ska leva och det är jättehärt. Och Gud, du kan väl komma in och vara med oss i detta. Och så levde jag mitt liv väldigt, väldigt många år som kristen. Och det är väl inte liksom, det gick bra det också. Men sen vändes något. Sen uppenbarade Gud någonting för mig som förändrade detta. Som blev tvärtom, det han sa. Du kan väl komma på mitt kalas. Och så fick jag komma till hans kalas istället. Som ju är så mycket bättre. Som är det mest fantastiska. Det är årets höjdpunkt. Det är liksom det bästa dagen som någonsin har hänt. Och den dagen är varje dag. Idag är Herrens dag. Idag är hans dag. Det är liksom inte en gång om året eller lite då och då. Utan idag är Herrens dag. Och jag får vara med på hans kalas. Det är fest. För han har vunnit en seger. Han har redan gjort allting. Han har vunnit min strid, han har besegrat fienden, han har övervunnit döden, han har liksom förlåtit alla synder, han har utgjutit sin nåd, han har uppenbarat sin kärlek. Och det står i Hebreerbrevet att nu har Jesus, han har satt sig ner och väntar på att han ska, att fienden ska lägga sig som en fotapall under hans fötter. Så nu har han satt sig ner där och så längtar han efter att vi ska få vara med i den här festen. Vi ska få vara med på hans dag. Som är varje dag. Vilket innebär att när vi vaknar upp varje dag. Så vaknar vi upp till den här segern. Vi vaknar upp till den här förutberedda gärningen. Som redan är klar. Som redan är gjord. Vilket gör att vi kan inte vakna upp. Och liksom försöka kämpa oss fram till den platsen. Att försöka lära oss några metoder för att komma dit. Eller, utan vi får lära känna honom. Och vi får bli inbjudna till honom. Och vi får träda in hos honom. Och så börjar vi dagen där. Vi behöver inte börja med alla de här rörelserna hit och dit och fram och tillbaka. Så, utan vi får faktiskt börja precis just här. Vi får börja i hans närhet, i hans gemenskap, i hans kalas. Och hur gör vi det? Jo, hela syftet med allt som har hänt i skapelsen, hela målet med att vi skapade, att vi finns på den här jorden, det är för att Gud vill ha gemenskap med oss. Han ville umgås med oss. Han ville vara med oss. Det var allting handlar om. Det är liksom hela Bibelns summa. Sammanfattning. Det är Gud vill vara med människorna. Jesus kom inte till världen för att han var så trött på människorna. Han var så trött på att vi gjorde fel. Så han tänkte, nej, nu får jag göra något åt det här. De här eländiga människorna. Nu får jag fixa till det här på något sätt. Utan det står att han älskade världen så otroligt mycket. Och han älskade sin skapelse. Människan som är liksom kronan, verket. Vad heter det? Kronan på verket. Tack. Kronan på verket. Som är det högsta, det finaste, det dyrbaraste han någonsin har gjort. Som är det mest komplexa, underbara, härliga. Som han har gett en kropp. Som han har gett lemmar. Som han har gett en möjlighet att lägga sin ande i. Så att hans ande kan manifesteras i den fysiska världen. Att hans ande kan använda fysiska saker för att visa vem han är. Och Jesus är ju den förstfödde i detta. Efter att Adam hade fallit och så vidare. Jesus är den förstfödde. Han är den som får iklä sig kött. Han är gudomlig natur. Han är Gud själv som iklassar kött. För att han vill uppenbara för oss hur det var tänkt att människan skulle leva. Och vi får se hans härlighet, säger Johannes i kapitel 1. Får se hans härlighet. Och han var full av nåd och sanning. Så Jesus, han gick inte runt och proklamerade sanningen i första hand. Utan han är sanningen. Ord, det är bara en liksom liten detalj. Ord hör inte ens till kroppen. Ord är liksom någonting som kommer ut ur kroppen. Men Jesus i sin gärning, i det han gör, allt vad han gör, det utstrålar Guds härlighet. Och sen får orden komma ut från det. Vi kan inte tala först, utan vi måste först bli. Så Jesus, han föds in i den här världen och han uppenbar vem Gud är. Han uppenbar hans härlighet och han längtar efter att vi ska få lära känna Gud som han verkligen är. En väldig förvirring har rått av människan i hela gamla testamentet, hela gamla förbundet. Vem är Gud? Hurdan är Gud? Och äntligen, och det fanns en massa idéer om vem Gud är och vem Messias skulle vara, men Kristus skulle vara. Och därför är det så fantastisk tid vi lever i, där Jesus redan har kommit, där Fadern redan är uppenbar och där segern redan är vunnen. Och han gör allt detta, han uppenbar detta och han visar det. Och det vore ju fantastiskt om det så bara vore att vi kunde sitta och läsa den här boken och faktiskt få veta vem Gud är äntligen. Se hans underbara kärlek, godhet, nåd och det här att wow, var det så det var tänkt från början? Åh, vad fantastiskt. Och så kan vi läsa det som en liksom hopp, en längtan efter att bara inte hade varit för det där fallet. Och tänk vilken värld det hade varit. Och så kan vi fantisera ihop en utopi hur det skulle vara. Och kanske en dag i himlen så får det bli så igen. Så kan vi liksom blicka framåt mot en annan dag, långt där borta. Men så gör inte Jesus så. Han stannar inte vid det. Han säger inte, ja, nu har ni sett detta. Men nu sticker jag. Nu får ni leva med era kalas här på jorden och bjuda in varandra och göra det bästa av det. Utan han säger, följ mig. Var mina efterföljare. Bli som jag. Och omfattningen av vad det betyder är ju helt obegränsad. Det har vi också pratat om innan, va? Han säger ju att vi ska göra samma saker som honom, men ännu större. Så att han uppenbar vem Gud är, det gör han ju inte bara för att liksom peka på Gud där uppe, utan han gör det också för att peka på oss. För att visa, det var så här vi skapade er från allra första början. Jag var med, säger Jesus. Jag var med och skapade, jag var med när det här gjorde. Jag var med och tänkte ut hela den här fantastiska grejen. Vi skapade träd, vi skapade fåglar, vi skapade fiskar. Vi gjorde himmel, hav och sol. Men den dagen vi skapade människan, det var som fest i himlen. Det var som glädje. Gud, vi bestämde, vi ska skapa dem till vår avbild. De ska vara lika oss. Den härlighet, den kärlek, den gemenskap vi har. Den här liksom attraktiva innerligheten som finns mellan oss. Den intimiteten som är den där vi lyfter varandra, vi inspirerar varandra, vi hejar på varandra. Vi bara har en sån glädje och frid. Den lägger vi i någonting annat som vi skapar. Vi formar någonting och sen blåser vi vår egen ande rakt in i den. Och vi gör dem lika oss. Wow! Änglarna sjöng i flera tusen år av glädje. Och vi kan se att det återspeglas igen när Jesus föds den andra gången. De kan inte hålla tillbaka. De bara tränger igenom liksom det osynliga och går in för de här hedarna och bara sjunger. Hela änglarkör. Ära var Gud i höjden, fri på jorden! Nu ska han komma! Och människan får uppenbaras som en Guds avbild. Och fallet kommer. Men det Jesus gör det att han säger, jag är trött på det här släktet. Jag är trött på det här bortvända släktet som har visat att de inte bryr sig om vad Gud säger. Och de har bara fördärvat dem. De har förruttnat dem. De håller på att gå vilse. De har ingen tilltro till någonting. Och de försöker vara goda, men det är omöjligt. Hur ska de kunna vara det? De har ju inget gott i sig. Min ande har lämnat dem. Men jag ska föra dem tillbaka till Fadern. Han ska få blåsa sin livsande, sin ande i dem igen. Och då kommer det hända grejer. Då ska de få bli allt det som de någonsin har tänkt att ha från allra första början. Och så gör han det. Jesus dör, uppstår, besegrar döden. Tar varenda synd, tar varenda skuld, tar varenda skam. Vi har pratat om allt detta. Och han sätter människan fullständigt fri. Och så säger han, frid vare med er. Nu är det dags. Som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Gå ut. Och om ni förlåter någon, då är han förlåten. Ni får makten. Samma makt som jag har när jag sätter människor fria för synd. Samma makt får ni. Och ni kan faktiskt få makt att ta bort det eländet från människor. När ni ser människor som inte liknar mig. Ni får makten att förlåta dem. Ni får makten att lösa dem. Och vet ni, då är det som om jag själv hade gjort det. Då löser jag dem från det och då blir de fria. Och vet ni, vad kan ni göra då? Då kan ni vända dem om till mig. Och så kan ni visa på mig. Och så kan de få se min härlighet. Och så kan ni förklara för dem att det var så du var tänkt att skapa. Det var så du var tänkt att leva. Och om de kan se hur ni utstrålar min härlighet. Om du kan se hur ni flödar ut av mitt liv, min glädje, min frid. Då kommer ingenting att kunna stoppa dem. Åh, min Gud. Hur ska vi göra för att göra dina gärningar? Frågade folket i Johannes 6. Tro. Ni ska bara förtrösta på mig att detta är sant. Nej, vi är ganska avancerade varelser. Vi kan tänka väldigt, väldigt smart. Vi kan tänka ut jättekonstiga saker och förklara saker med svåra ord. Kan du inte säga något sätt vi kan göra det här på? Jag vill bara att ni ser på mig. Och att ni börjar lita på mig. Och att ni börjar tro på vad jag säger. Ja, det där får du nog förklara lite krångligare. För vi kan inte ta till så enkla sanningar. Det kan inte vara så lätt. Då skulle till och med ett barn kunna förstå. Ja, ni kanske till och med måste bli som barn. Ni kanske till och med måste bli som barn. Och så får det här enkla sanningen, evangelium, träffa människors hjärtan. Och vet ni, då var det klart. Sen får man gå rätt in på kalaset. Och man behöver inte ens ha med sig någon present. Ditt liv, dig själv, din kropp blir ett levande offer. Du bär dig fram dig själv som ett levande offer. Och du ställer dina lemmar, du ställer din kropp, dina armar, dina ben, dina ögon, dina öron i hans tjänst. Och så får du vara där tillsammans med honom. Ja, men ska vi inte göra någonting också? Vi måste väl göra någonting? Framförallt så skapar jag till att bara vara med mig. Jag har bara längtat så efter den dagen. Där ni kommer tillbaka till mig. För som jag, Fadern, Son och Helige Ande. Är så förenade med varandra. Är så intima med varandra. Är så uppmuntrande mot varandra. Är så upplyfta mot varandra. Det är den bästa plats i hela världen. Vi har levt så i evighet. Vi vill inte vara någon annanstans. Och till den gemenskapen är ni kallade. Den gemenskapen vill vi att ni ska vara med. Leva med oss. Och till slut så blir ni så uppfyllda av kärlek. Precis som Jesus blev. Precis som jag blev. Precis som den helige ande blev. Att ni kan inte låta bli annat. Att ni måste ut och rädda andra människor. För att ni älskar dem så mycket. För ni är så fyllda med min kärlek. Och det är det den gör. Den vill bara ge och ge och ge och ge. Så kom. Kom och var med mig. Kom och bara umgås med mig. Kom och ha gemenskap med mig. Ja, men jag vet inte riktigt hur man gör. Du behöver inte göra någonting. Du kan bara träda in inför tronen. Och acceptera det som ett faktum. Som en sanning. Att jag älskar dig. Att du är älskad. Du behöver inte söka din bekräftelse någon annanstans. Du behöver inte söka liksom ditt upplyftande någon annanstans. Du behöver inte få bli älskad av någon människa. Tvärtom. När du blir så uppfylld av mig. Då kommer du bli så uppfylld. Så glaset kommer fyllas upp. Så när någon försöker göra något mot dig. Det får inte plats. Du är så full av Gud. Så om någon försöker plåga dig. Om någon försöker reta dig. Om någon försöker få dig säga att du är någonting annat. Än vad jag säger att du är. Så får inte det plats. Istället så flödar du över. Av kärlek till dem. Precis som Jesus gjorde den natten han blev förrådd. Den natten han blev förrådd. När alla skulle överge honom. När han vet att alla kommer lämna honom. När han vet att Judas kommer förråda honom. När han vet att Petrus kommer förneka honom. När han vet att Johannes hellre springer naken därifrån. Än att faktiskt stå kvar vid Jesus sida. Den natten. Då tvättar han deras fötter. Och ödmjukar sig. Och älskar dem. Då ger han sin egen kropp. Sitt eget blod till dem. Och bara älskar dem. Så den dagen ni blir förrådda. Den dagen ni blir övergivna. Den dagen folk förnekar er. Då tvättar ni deras fötter. Det kan ni aldrig göra. Om ni vill leva kvar i er mänskliga natur. Det kan jag aldrig lära er att göra. Det flödar bara utifrån den kärlek. Som funnits sedan tidernas begynnelse. Från en gemenskap som har varit sedan innan tidernas begynnelse, i evighet, i Fader, Son och den helige Ande. Men där finns en kraft som är större än allting annat, som är större än varje kunskap, som är större än varje metod, men som är mäktig att förvandla allt, som är mäktig att förlåta, som är mäktig att se någonting annat. Så kom till mig, säger Gud. Kom till mig så ska jag visa dig vem du är. När du ser på mig, låt det vara en spegel. Låt det vara en spegel som du tittar in i. Så att du ser vem du är skapad till att vara. Och börja leva i tacksamhet. När Jesus säger, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft och hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Kan man nästan få känslan av att han behöver vår kärlek. Varför befaller han oss att älska honom? Det är inte märkligt. Men jag skulle säga till Justina, du ska älska mig. Och vet ni, det beror på motivet bakom. Fader, Son och Helige Ande har älskat varandra sedan tidernas begynnelse. Fader, Son och Ande vet att detta är platsen som ni är skapat till att vara på. Så när Jesus hänger där på korset och har dött för dig och mig och säger, det säger han inte då, men jag kan höra orden ur hans hjärta, ur blodet som strömmar ut. Ni ska älska mig av hela ert hjärta, av hela er kraft och hela ert förstånd. Så är det inte för att han behöver det. Utan då är det för att han vet att detta är den bästa platsen i hela världen. Detta är den bästa platsen som finns att vara på. Att älska andra människor. Att få lägga ner sitt liv för andra människor fast de inte förtjänar det. Man är inte sårbar för någonting alls. Ingen pil kan träffa ditt hjärta om du älskar fullständigt. Ingen kan nå in med någonting som sårar dig om du älskar fullständigt. Ingen fruktan, ingen oro, ingen rädsla kan komma in i dig om du älskar helt och fullt. Därför det handlar inte om dig. Det har aldrig handlat om dig. Det har aldrig handlat om oss. Jesus kom för att sätta oss fria från oss själva. Vi är inte kallade för att leva för oss själva. Vår dag är inte vår kalasdag. Utan hans dag är Herrens dag. Och vi kallar in i gemenskap tillsammans med honom. Och med den vissheten, med den tron och med den att han blir så drabbad av den kärleken när vi går in i gemenskap med Gud. Hur ser då vårt böneliv ut? Jag vill ha blåa ballonger. Jag vill ha serpentiner. Jag vill ha vimplar som hänger ner från väggarna. Jag vill ha flaggan hissad. Gud, det är mitt kalas. Jag ber att du ska vara med mig idag. Jag har planerat det. Kan jag få allting det här nu, Gud? Har jag min lista här nu med alla mina böneämnen? Som jag önskar att du skulle kunna besvara mig så att mitt liv blir lite bättre. Att jag får en bättre dag. Att jag får leva liksom i dina välsignelser, Gud. Låt dina välsignelser drabba mig. Och här jag ber att jag utifrån det ska få leva ett liv som bara är så fyllt av bekvämlighet. Att jag får en lätt dag idag. Det är omöjligt att be en sån bön när man är drabbad av Guds kärlek. Det är omöjligt att be en sån bön om vi går in i gemenskap med Gud för att vi vill vara med honom, för att vi vill bli smittade med honom. När Jesus lär sina lärjungar att be så säger han inte så. Han säger, er far vet vad ni behöver. Det vet han redan. Så gå inte in och rabbla massa långa böner. Utan han säger, så ska ni be. Vår far, du som är i himlen. Du är med i hans familj. Tack Gud att jag får vara ditt barn. Att jag är skapad i likhet med dig. Att jag har samma DNA som du. Att de egenskaperna som du har de förs över till mig. Genom Jesu blod. Tack Herre att jag är ditt barn. Och att du lever i en högre verklighet. Att ditt rike är ett annat rike. Det är inte den här världens rike. Fader, du som är i himlen, låt ditt namn vara heligt. Herre, låt inte mig få se på dig på något annat sätt än den du verkligen är. Tack att du har uppenbarat genom Jesus vem du är. Att du alltid står fast vid ditt ord. Att du är en Gud som förser. Att du är en Gud som botar. Att du är en Gud som offrar sitt liv för andra människor. Tack att du är den du är, Herre. Låt mig aldrig blanda ihop ditt namn med mina begär. Låt mig aldrig blanda ihop ditt namn med den här världens vishet. Låt ditt namn vara avskilt, heligt, vara det som det är och står för. Och Herre, låt ditt rike komma. Och låt din vilja ske som den sker i himlen, så här på jorden. Och Herre, jag behöver ingen tårta till mitt kalas. Jag behöver ingen maränger eller glassbomber. Ge mig mitt bröd för dagen. Och så låter han bönen formas utifrån vem han är. Inte utifrån vem jag är. Så att jag får längta efter att hans härlighet ska fylla den här kroppen. Och Jesus ber Johannes 17 att samma härlighet som du har gett mig ska vara i dem. Samma härlighet. Och i den gemenskapen med Fader, vi kan ta exempel på. Det finns underbara böner på. Ska vi se. Kan gå till Efesierbrevet. Vi kan läsa, börja läsa Efesierbrevet kapitel 1. Vers 15. Och det är Paulus som skriver till de heliga Efesus. Så skriver han så här: därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er mina böner. Och jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens, uppenbarelsens ande, så att ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt, härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Paulus bön är inte: Gud, alla de som förföljer mig och kastar sten, gör dem lite snällare så jag får det lite bekvämare. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Jag kan bläddra fram. Hur ska vi lära känna Gud? På vilket sätt ska vi lära känna honom som han verkligen är? Kapitel 4, vers 20. Det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom, fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ett gamla liv. Lägg bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Den gamla människan, vad är det som gör att människan går under? Bedragen, vad är det? Ja, det är att man blir lurad. Någon har bedratt mig, lurat mig eller varit otrogen mot mig. Bedragen av sina begär. Så när jag går till Gud med mina begär, så är det som att jag säger: Gud, låt den fallna människan i mig få bekräftelse. Låt mig få leva kvar i min egoism, så att den blir fylld och mättad, så att det här livet blir bekvämt. Men Gud vet att vi inte är skapade för oss själva. Vi är inte skapade för att leva för vår egen skull. Vi blir lurade av våra egna begär. De vill dra oss bort från Gud. De vill få oss att titta på oss själva. De vill få oss att... Vad är det här för gamla byxor? Vad är det här för en konstig skjorta fick jag mitt på ryggen? Kan man inte ha på sig? Vad är det här för en gammal dator? Den är ju pytteliten. Och så liksom föder vi våra begär. Och så tänker vi, ja, men jag kan ju be till Gud. Och vet ni, Gud är god. Han är god. Men vet ni vad han längtar efter? Han längtar efter att vi ska få bli fria från det. Att vi ska klä av oss den gamla människan. Vi ska inte ha den på oss längre. Vi ska inte liksom mätta de begären längre. Det är inte det som är syftet. Utan vi får iklä oss den nya människan, vers 24. Som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och sann helighet. Och därför lägger vi bort lögnen och talar sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner av er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla. Istället arbeta och nytta med sina händer. Så att han har något att konsumera i den här världen. Så att ekonomin kan gå framåt. Vi måste arbeta så att vi kan bygga riket här. Vi ska få liksom framgångsrika företag och blomstra på den här jorden. Så de ser Guds härlighet. Vi bygger Babels torn så alla kan se vad god Gud är. Nej, det stod inte så. Arbeta och gör nytta så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Och låt inga smutsiga ord komma över era läppar. Utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs. Så att det blir till glädje för de som hör det. För jag har skapat er till det. Ni får förlåta. Ni kan tala liv. Ni kan ge. Er kropp är utformad för att faktiskt utstråla min härlighet. För att faktiskt representera min kärlek fullt ut. Om ni klär av er den gamla människan och låter er förnyas. Ja, men då är det klart att vi inte vill ljuga med varandra. Det är klart att vi vill hjälpa varandra. Det är klart att vi vill uppmuntra varandra. Det är klart att vi vill inspirera varandra. När Jesus han hänger där och säger... Älska mig. Han säger inte det där, men jag hör det i hans hjärta. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Hela din själ, hela din kraft, hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Så säger han ju det. För att kärleken fungerar ju så. Han ger sin kärlek. Den kommer tillbaka. Och han ger den. Och den kommer tillbaka. Och den är oändlig. Och den är ett flöde. Och den är bara så härlig. Och den tränger bort. Det finns liksom ingen... Oförlåtelse kan komma in i den här bubblan som skapas av kärlek. Ingen ofrid kan komma in. Ingen oro, inget tvivel. Ingenting kan komma in i den här kärleken så länge den får flöda och finnas och vara verksam. Kärleken är inget passivt som bara hänger där. Utan den måste röra på sig. Det är ett verb, det är liksom något som agerar. Bedröva inte Guds heliga ande, fortsätter vi, som ni har fått som ett sigill för befrielsen dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet, vrede, allt skrikande, förolämpningar, all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er. Bli därför Guds efterföljare. Som hans älskade barn. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Utgett sig själv för oss som en offergåva. Ett väldoftande offer åt Gud. Med sexuell omoral, all orenhet eller girighet. Det ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar. Det är också opassande. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen som är sexuell, omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi eller Guds rike. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sånt gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Har därför ingenting med dem att göra. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. Om ljuset får barn, så är det naturliga att barnen också blir ljus, eller hur? Om två vita människor föder en svart, då är det något konstigt. Det handlar inte om ras, det hade blivit väldigt fel liknelse kanske. Ja. Men om ljuset får barn, så liknar det ju sin far såklart. Ja. Jag vill klippa bort det. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och vad står det? Ljusets gärningar? Nej, det står frukt. Och vad är frukt? Jo, det är någonting som växer fram. Det är någonting som kommer utav att det finns på en gren, på en stam, att det tillhör ett träd. Att det har en rot som suger näring och som är programmerat för att bli på ett visst sätt. Ett äpple, en äppelkärna, har ju DNA i sig. Att bli ett äppelträd som bär frukt. Så på samma sätt så får vi ha Guds ord planterat i oss. Hans liv planterat i oss. Vi får till och med hans natur i oss. Och då bär den frukt. Så vi kan inte prestera goda gärningar. Vi kan inte försöka leva som Jesus. Vi kan inte försöka likna honom. Vi kan inte försöka göra det. Det är helt omöjligt. Hur skulle vi kunna göra det? Men däremot så kan vi bära frukt som ser exakt likadant ut. Som smakar precis lika gott. Andra Petrus brev. Kapitel 1. Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare. Detta är alltså Petrus, en av Jesu närmsta lärjungar. En av dem som var med på förklaringsberget. Den Petrus som förnekade Jesus 3 gånger, men som blev upprättad av Jesus. Som fick nåd och förlåtelse av Jesus. Och som blev en klippa i församlingen. Som har blivit en sann efterföljare till Jesus. Som har fått se människor bli botade. Bara han gick omkring på gatan och hans skugga föll på folk, så blev de botade. För att Guds kraft var med honom. Denna Petrus. Andra Petrus brev kapitel 1. Skriver till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus. Har fått samma dyrbara tro som vi. Nåd och frid vara med er i allt rikare mått. Genom kunskapen om Gud. Och ordet kunskap har vi pratat om innan. Det handlar om att vilja känna honom. Vi får veta vem han är. Det blir ett med oss, hans. Den han är, lär vi känna. Genom den kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Och hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och Guds frukten. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och Guds frukten. Genom kunskapen om honom. Genom att vi lär känna honom. Genom att vi är tillsammans med honom. Genom att vi får gemenskap med honom. Och genom att vi faktiskt börjar lyssna på vad han säger. Och ta till honom. Vi låter hans namn vara heligt. Och han får vara den han verkligen är. Genom kunskapen om honom som har kallat oss. Med sin härlighet och godhet. Han har kallat oss. Hur då? Med sin härlighet och med sin godhet. Inte som... Ni eländiga människor. Kom hit så ska jag fixa till er. Utan jag kommer till er. Jag älskar er. Jag dör för er. Jag visar vad kärlek är. Jag visar vem Gud är. Jag ger mitt liv för er. Och på det sättet så drar jag er till mig. Så kallar jag er till mig. Genom min härlighet och godhet. För det är Guds godhet som för människor till omvändelse. Skriver Paulus också i Romarbrevet 2, om jag minns rätt. Så han har kallat oss och bjudit in oss till sitt kalas. Och genom dessa, sin härlighet, sin godhet, har han gett oss sina stora och dyrbara löften. Och varför har vi fått alla dessa löften? Jo, för att genom dem får vi del av gudomlig natur. Vad betyder det om inte Guds DNA? Om det inte betyder honom själv? Den han är, hans natur. Hans löften har gett oss för att vi skulle få del av gudomlig natur. Sedan vi kommit undan det fördärv som på grund av begäret fanns i världen. Så vi levde utifrån vår egen natur, utifrån våra egna begär som lurade oss, höll oss tillbaka. Trodde att vi behövde bekräftelse, trodde att vi behövde materiell egendom i överflöd, mätta oss. Trodde att vi behövde klara allting själva. Men det bara lurade oss. Vi skulle istället få del av gudomlig natur. Sedan vi kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Och därför, för att ni har fått del av gudomlig natur, gör allt ni kan för att i er tro, vadå? Visa dygd. Så vad är det vår tro kommer att göra? Vad är det vår gudomliga natur kommer att bära för frukt? Det kommer att bära dygdfrukt, ett gammalt ord. Det använder vi inte ofta, men dygd, svenska ordet betyder ju liksom goda gärningar, kan man säga. Att man gör bra saker. Det, ordet dygd är samma ord, för mig jag läste någonstans, som gudsfruktan. Om jag inte minns fel. Man kan säga excellens eller eminent. Excellens och höghet. Obefläckad moral. Alltså oklanderlig moral. Just det. Bättre. Oklanderlig. Så gör därför allt ni kan för att inte prestera dygd, utan er tro visa dygd. Er tro visa dygd. Hur gör jag det? Jo, jag börjar tro på det han säger om mig. Jag börjar tro på att jag är hans avbild. Jag börjar faktiskt identifiera mig med att jag har fått hans natur. Att jag är hans son. Att jag är skapad i likhet med honom. Att jag är kallad i likhet med honom. Att älska på samma sätt som han älskar. Så i tro på det så kan jag leva i en sån höghet, i en sån excellens som jag aldrig någonsin kan prestera, som jag aldrig kan göra i egen kraft, som är omöjligt. Och där vi aldrig kan peka på varandra, men känner du Gud, du är ju inte sån, men känner du du, det handlar ju aldrig om det, utan det är det som är det fantastiska med evangeliet. Det är ju att det finns ju inga liksom speciella människor som har fått liksom presterat någonting bättre. Utan Jesus ger samma kallelse till varje människa. Om ni bara planterar sig mig så kommer det bära frukt. Ingen människa kan berömma sig av någonting. Finns ingen gärning som vi kan lägga till. Finns ingenting vi kan åberopa. Finns ingenting vi kan göra. Mer än att ta emot. Vara god jord. Låta honom forma sig i oss. Så att det får växa upp. Så därför gör allt vad ni kan. För att ni har fått del av gudomliga natur. För att er tro visar dygd. Och i den här dygden insikt. Och i insikten självbehärskning. I självbehärskningen uthållighet. I uthålligheten gudsfruktan. I gudsfruktan syskonskärlek. Och i syskonskärleken kärlek till alla människor. Så vad producerar Guds natur i slutändan? Ja, den producerar kärlek till alla människor. Till din fiende. Till den som hatar dig. Till den som förråder dig. Till den som trycker ner dig. Så flödar det ut kärlek som gör att du är beredd att faktiskt dö för den människan. Att du med glädje böjer dig ner och tvättar den människans fötter. oavsett vad någon tycker och tänker om det. Du gör det inte för att vara lite duktig. Du gör det inte för att han ska känna att han är dålig. Eller att han ska känna att... Nej, utan... Vi får göra det för att vi... Genuint... Har blivit fyllda med Guds kärlek. Att vi genuint från hela vårt inre, hela vår varelse faktiskt älskar den människan. Och det vi ser i den människan som inte liknar Gud... Det skulle vi gärna tvätta bort. Det skulle vi gärna vilja befria den ifrån. Och vi förlåter den människan. Och vi reser den människan upp. Och vi talar liv över den människan. Och det är vi kallade till. Att bära frukt. Men allt detta flödar från gemenskapen med Gud. Allt detta flödar från att vi lär känna honom som han verkligen är. Och att vi faktiskt vågar också vänta in honom. Att vi faktiskt vågar låta frukten växa ut. Att vi inte bara tittar på honom och försöker göra likadant. Utan det finns en plats där vi bara litar på att det här kommer att växa upp. Sen får man försöka. Man får prova, man kan göra fel. Men man får aldrig göra det i motivet att själv bli lik Gud. Att göra sig lik Gud. Att försöka. Utan vi gör det utifrån att han fyller oss med sitt liv. Första Petrus. Nu ska jag. Kapitel 1. Ja, jag bara läser lite bibel och sen bara ska jag, vad heter det? Bekräfta det jag sagt. Att inte jag bara har pratat som något som jag tyckte var mysigt eller fint eller så. Utan ni ska se att det faktiskt står sådana här grejer. Vi kan börja från vers 3. Kapitel 1 i första Petrus brev. Eller vi kan ta från vers 2 till och med. Ni är förutbestämda av Gud, Fadern. Ni är helgade genom anden. Till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid var med er i allt rikare mått. Vilka underbara böner. Välsignad är vår Herren Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt. Vi är födda på nytt. Till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Inte genomlid nu de här prövningarna för sen blir det bättre. Utan var glada även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. För äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmels glädje. När ni nu är på väg att nå målet för er tro. Era själars frälsning. Målet för er tro. Era själars frälsning. Era själar, era tankar, era känslor, ett sinne, er själ ska genomsyras och bli räddad undan fördärvet för att ni har fötts på nytt. Så till och med varenda tanke som vi låter tänkas i vårt inre kan vara helig. Vi behöver inte tillåta någon tanke som inte stämmer överens med Guds ord. Det finns en plats att leva där Gud blir större för oss än de tankarna. Där vi ser honom istället. Där lögnen inte har någon plats. Som jag beskrev det här glaset. där det är fullt, där vi är fyllda av Gud. Så det enda som kommer ur oss, även om det kommer tankar utifrån som vill komma in, så bara flyr de på grund av Guds natur, av hans gudomlighet. Ja. Vers 14. Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. Det blir väldigt konstigt när vi tar våra begär och går in till Gud och ber att han ska uppfylla våra begär. Det blir en plats som aldrig kan fyllas. Det blir en plats där vi aldrig kan bli mättade. Det skulle vara hemskt om Gud tillät det att bli vårt liv. Att vi hela tiden får komma till honom med vår önskelista. Sen kan han genom sin godhet göra fantastiska saker för människor. Men målet med vår tro, det är att vår själa ska bli frälsta. Det är att vi ska få bli befriade från våra egna begär. Att vi ska få leva för andra människor. Att hans kärlek ska fylla oss. Det är det han längtar efter. Det är det livet som han längtar efter ska flöda ut från. Det är ju den kärleken som är så attraktiv. Det är den gemenskapen som är så underbar. När människor villkorslöst älskar varandra. Det finns inget vackrare än att se två barn som faktiskt är generösa mot varandra. Man ser filmer och de hjälper. Alltså, det är ju någonting i oss som älskar utåtgivande kärlek. Vi längtar efter det. Vi älskar det. Vilken vers var det? 14. Just det. När liksom han som har kallat er är helig, ska ni också vara heliga någon timme efter bibelskola eller söndagsgudstjänst. Kanske ni klarar det. Sen så blir det jobbigt igen. Och då kommer livet och då får vi liksom utstå det resten av veckan. Då blir det en jobbig dag och då får vi liksom kämpa på där och försöka. Fast vi känner lite ilska mot någon som... Ja, men du är jättesnäll. Och så kan ni liksom försöka i egen kraft i veckan. Men sen kommer vi tillsammans och då är Gud där. Han är där inne i kyrkan. Vi har stängt in honom där och där får vi gå in till honom. Där går vi fram. Där är liksom en dörr och när vi stänger den, bam, då kommer inte Gud ut. Och då fyller vi på med honom och det räcker en liten stund. Så kanske kan vi lyckas vara snälla några minuter utifrån det. Nej, vad står det? Ni ska också vara heliga i allt ni gör. Det står skrivet, ni ska vara heliga, för jag är helig. Fattar vi vad det betyder? Fattar vi vilka titlar han ger oss? Kungar, söner, heliga, fullkomliga, rättfärdiga, delaktiga av gudomlig natur, Guds avbild. I himmelsk uppriktig glädje, eller vad stod det vi skulle jubla i? Vers 8. Honom älskar ni utan att sätta honom, fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. Wow! Allt detta är sant. Och när de här tankarna vill komma och tränga in i den, när de vill säga, har Gud verkligen sagt att du är hans son, då jublar vi, ja det har han sagt. Och han har sagt det igen och igen och igen och igen. Och så kan vi låta hans glädje, hans liv bara strömma ut ur oss. Det finns inte plats för någonting annat. Hur ska någonting kunna klättra upp för ett vattenfall? Hur ska någonting liksom kunna, ja det gör laxar, det har jag läst om. Nej, det gör de inte i ett vattenfall, det gör de i en fors. Men när vatten går rätt ner i full fart, då kan inga laxar klättra upp, det är jag övertygad om. Så låt ditt liv flöda ut, det finns inte plats, det är omöjligt för någonting annat att komma in i oss. Vi är heliga, i allt vad vi gör kan vi vara det. Ni vet ju att det var inte med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta, vers 18, från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Ja, det är väldigt avslöjande. Det är helt meningslöst det livet. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse. Är inte det ett fantastiskt ord? Det var ingen B-plan som kom plötsligt när Gud tröttnade på mänskligheten. Utan han var utsedd redan före världens skapelse. Jag älskar det. Men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Han har varit densamma alltid. Han har alltid varit utvald. Hans nåd har alltid funnits. Hans liv har alltid funnits. Hans kärlek har alltid funnits. Men nu har den uppenbarats för oss. Nu har vi fått se den som den verkligen är. Och genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet så att er tro och ert hopp står till Gud. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonskärlek. Älskar då varandra uthålligt av rent hjärta. Ja, då låtsas vi. Nu bara glömmer vi allt som jag har sagt här nu. Ingenting har hänt. Och så ska vi bara läsa Bibeln. Så slår vi upp här. Älskar då varandra uthålligt av rent hjärta. Nu morgon, klockan är 7, nu ringde den. Åh, jag tror att jag orkar inte. Åh, absolut, jag får ha någon tumma sen för det. Älskar varandra uthålligt av rent hjärta. Åh, ja, ja. Justina, älskar dig. Jag kommer ihåg vad du gjorde igår. Jag vet nu precis vad du tänker just nu. Så börjar dagen komma. Så också, men jag ska ju älska. Just det, jag ska älska. Hur ska jag göra det? Och, Gud, hjälp mig. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är en sån misslyckad människa. Jag är en syndare. Jag kan inte. Nu har jag försökt hela dagen. Jag har misslyckat. Åh, Gud, jag är en syndare. Förlåt mig. Hur ska jag göra? Jag vet inte. Jag ska... Lägg bort den här tumvarsen. Börja läsa mitt ord på riktigt. Börja tränga in och lära känna mig. Jag har ju sagt vem du är. Du är ingen eländig syndare. Jag har ju sagt vem du är. Du är fylld av min natur. Kom, jag ska ge dig allt. Kom in i gemenskap. Vi har kalas här. Ja, du sa det helige ande. Kom in här istället. Var här. Umgås med oss. Häng en stund. Vi håller på hela dagen. Det kalas hela tiden. För vet du vilken dag är det idag? Det är ingen vanlig dag, för det är faktiskt Herrens dag. Hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra. Och så får vi gå in i hans kalas istället, så får vi bli påminna. Inte bara genom ord, inte bara genom liksom någon lära eller filosofi eller något sånt. Utan faktiskt av en praktisk, riktig, verklig verklighet. Och få vara i en gemenskap som finns på riktigt. Och där får vi vara. Och vi bara kalasar och vi njuter. Och vi hör liksom Guds ord bara tränga och vi älskar dig idag. Du är fantastiskt och du är så underbar. Och till slut så liksom har de fyllt upp mig så mycket till det glaset. Jag älskar dig också! Jag älskar dig! Åh, jag är så glad! Och så bara, Guds, jag älskar dig. Och så får, går kärleken runt så här, så är vi den här. Och sen bara, åh, David, ja? Kan du bara hälsa din fru en sak? Vad är det jag ska säga? Och säg, jag förlåter dig. Ja, du ska göra. Och så får jag ställa upp, Justina. Förlåter dig. Och vet du, förlåt mig för att jag dömde dig. Förlåt för att jag gjorde så. Och så, Justina, ska du vara med? Det kallar oss. Och så får hon också vara med. Och så bjuder vi in varandra. Och så är vi i den här gemenskapen. Och så försöker vi inte vara kristna. Vi lär oss inte liksom kristenesiska och tala på ett visst sätt. Att vi vet hur man ska sjunga. Jo, vi kan sjunga till med tvåstämmigt och trestämmigt. Och vi kan liksom säga ord som, säger du sådana ord? Det gör inte vi kristna. Och så kristar vi dekalet på vår bil. Jesus och Herre, ser du vad kristen jag är? Jag har till och med kristna. Och så tatuerar vi in liksom Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Och ser ni, jag älskar Jesus. Ser ni det? Titta på mig. Titta vad jag älskar Jesus. Det är lite konstigt. Han bara pratar om sig själv. Han ska liksom bara hålla på med. Jesus, han behövde inga tatueringar. Vet du vad han gjorde? Hela hans kropp, han bara utstrålade Guds kärlek. Det räckte att folk tittar på honom och så bara söks de till honom som en magnet. De vill bara vara med honom, de vill bara umgås med honom. Därför att hans avbild, det är vi. Du behöver inte tatuera in det, det blir bara konstigt. Eller? Som om vi inte är det på riktigt. Nej, jag är inte emot tatuering, du får gärna tatuera in det. Varsågod, och gör du det i tro och Gud kan uppenbara det. Men det är inte det som är grejen, det är det jag menar. Det är ju, grejen är ju inte att vi ska liksom... gör någon yttre manifestation som är liksom frikopplad från Gud, utan hela vårt liv som får smittas och bubbla över så att vi kan älska människor. Det är det vi kallar till, och det är det bönen handlar om. Det är det gemenskapen med Gud handlar om. Det handlar om att vi får lära känna honom och han får fylla oss. Och det är faktiskt en kalasstund. Det är en fest. Det är en fantastisk plats att vara på. Och han säger... att vi, Hebreerbrevet är fantastiskt. Att vi kan frimodigt gå in i det allra heligaste med ett rent samvete. Så vi behöver inte ha liksom de här... Jag tror aldrig talat tror Gud tycker det är konstigt. Här har han dött för dig. Här har han liksom tvättat dig det. Jesus har plågats något fruktansvärt. Han har svettats blod för din skull. Han har gjort allt detta och bjudit in dig till hans kalas. Och där är du och det är fest och sånt. Så sitter du där som en gäst på kalaset. Så... Fast jag borde nog inte bli bjuden. Jag förtjänar inte detta. Förtjäna. Det är för dig jag gjorde det. Det är för dig jag ville. Det är du som är liksom gästen. Det är du som gör festen. Det är dig vi vill vara med. Vi vill bjuda in dig. Fast jag... Och ska du sitta varenda kalas då? Och bara prata om att du inte förtjänar det? Ärligt talat, du sabbar festen. Det blir ingen rolig fest. Utan var med. Var med på festen. Och faktiskt träd in och börja tro på att du är inbjuden. Och du är välkommen. Han har öppnat dörren för dig. Han har sagt att du är renad. Du är helt och hållet renad från synd. Du är helt och hållet... Ja, fast igår så tänkte jag på mitt eget kalas istället. Jag tänkte på mig själv och jag tyckte att... Ja, men du är väl här, eller hur? Du har ju kommit hit. Någonting förde dig ju till mig. Nu är du här. Nu, kom igen. Du vet hur glad du blev. Börja dansa. Du vet, det är stelt i början. Man står där och jag kan inte... Men kom igen nu. Börja och släpp loss lite. Du vet, det händer någonting med dig när du liksom engagerar dig och är med. Och låter det forma dig istället för att sitta och tänka, jag kan inte. Så var med. Du är inbjuden i det allra heligaste. Och vet du, det finns ingen närmare plats. Du kan aldrig komma närmare Gud. Du kan aldrig göra någonting. Det är liksom inte så att... Och sen ska du få komma in. Jag har en garderob här innanför det allra heligaste. Där bara vissa. Petrus och Johannes fick vara. Och snart kan du få komma dit. Nej, det är samma du bara tror, säger Petrus. Det är precis samma gemenskap och samma plats att vara på. Och du får vara där i det allra heligaste. Och det är öppet en gång för alla. Och jag kommer aldrig någonsin att kasta ut dig. Jag kommer aldrig någonsin att säga där dörren. Utan jag kommer bara välkomna dig. Och bjuda in dig. Och bjuda upp dig och dansa varenda dag. För du är mitt älskade barn. Precis som Jesus är. Vet du, Jesus är min son. Men du är hans brorsa. Ni är precis lika mycket värda i mina ögon. Jag har samma härlighet som jag gav till Jesus. Den har jag gett till dig. Samma makt som jag gett till Jesus, den har jag gett till dig. Samma kärlek som jag gav till Jesus, den har jag gett till dig. Jag ser på er likadant. Ja, men Jesus, han har ju gjort jättemycket. Nej, vet du, Jesus är min son. Han har min natur. Och han förtröstar på mig. Han litar på mig. Och det är det enda som krävs. Han bara hör vad jag säger. Och så gör han det. När han gick på jorden, han gjorde bara det jag så gjorde. När han så skulle öppna munnen, han sa bara det jag sa. Och det kan du också göra. Men är det så lätt? Ja, så lätt är det. Ja, men varför är det inte fler som lever så här då? Nej, jag vet inte. Det är precis som att folk är så liksom upptagna med att planera sitt eget kalas. De är så upptagna med att... Och blåsa ut ballonger och det ska fixas och det ska grejas. Och sen så säger de, men ja, nu Jesus, nu kan du komma och vara med. Nej, jag är här. Ni får faktiskt komma hit. Jag har kommit och bjudit in er. Men nu får ni komma hit och vara med mig. Mycket bättre. Ultimata kalaset. Ska vi ta lite kaffe på det? Nej, jag blir så sugen på det. Ja, vi tar pausen.